Ej, to ja, sprawdź to, Omar. Jeden jedyny, który mówi tylko o blokach i blokach i blokach. Sprawdź to. Ja. Ej. Tak, to znowu ja, Omar ten sam jedyny. Ładuj to do brajka i jedyny. Przed siebie po pijaku czy na trzeźwo. Bujamy blokami, wynięcia każde siewo. Nie ma co ronić, krokodyli chłes. Chcesz mnie dokonisz? Rap jest jak bieg. Jestem pierwszy na setkę, jeden na milion blok. To za małe miejsce dla nas dwóch, więc wyjdź z nią. Jeżdżam bez pytań, przez okno, przez drzwi. Bezbędnych zaproszeń stawiam kropkę na D. Bezbędnych czerwieni, telefonów, telegramów. Nawijam ze słuchawek, głośników, ekranów. Czy dzielisz proszek, czy odbijasz dęko? Czy kłócisz się z matką, czy dymasz się z panienką? Czy jest u ciebie melanż, czy czułujesz zima, spokój? Wiedz jedno, dziś jestem w twoim bloku. Dziś jestem w twoim bloku, dziś jestem w twoim bloku. Ktoś na pewno słucha moje płyty w twoim bloku. Dziś w twoim bloku jestem, dziś w twoim bloku jestem. Kupna mnie obchodzi, czy chcesz tego, co nie chcę. Dziś jestem w twoim bloku, dziś jestem w twoim bloku. Ktoś na pewno słucha moje płyty w twoim bloku. Dziś w twoim bloku jestem, dziś w twoim bloku jestem. Kupna mnie obchodzi, czy chcesz tego, co nie chcę. To znowu ja ten monotematyczny raper. Ciągle o blokach jasne. Wjeżdżam na twoją chatę, biorę tą na klatę, ty też gumę. To u ciebie lekki kapek. Gdzieś się wyluzuje, jesteś sztywny jak parapet. A ja wjeżdżam na twój blok, nawet przez dziurki od klucza. Jak robić rap? Ty mnie nie poucza. Słyszę dzwonek do drzwi, ktoś ci przyniósł moją nową nawijkę. Słuchaj, to przymus. Jesteś gruby jak Ruda, czy gruby jak Buda. Jak mi się uda, to wejdę nawet przez Judasz. Kumasz? Możesz nawet schować się do szafy. Założyć mamy kieckę i ogolić pachy. To nie strach na laty, nic naszego jak piła. Ty jakbyś posypał pasiaki, dzisiaj się nie przekimasz. Historia zabiła, idź krok po kroku. Wiedz jedno, dziś jestem w twoim bloku. Dziś jestem w twoim bloku, dziś jestem w twoim bloku. Ktoś na pewno słucha moje płyty w twoim bloku. Dziś w twoim bloku jestem, dziś w twoim bloku jestem. Kupna mnie obchodzi, czy chcesz tego, co nie chcę. Dziś jestem w twoim bloku, dziś jestem w twoim bloku. Ktoś na pewno słucha moje płyty w twoim bloku. Dziś w twoim bloku jestem, dziś w twoim bloku jestem. Kupna mnie obchodzi, czy chcesz tego, co nie chcę. Dziś jestem w twoim bloku, ktoś na pewno słucha moje płyty w twoim bloku. Dziś w twoim bloku jestem, dziś w twoim bloku jestem. Gówno mnie obchodzi, czy chcesz tego, czy nie chcesz. Dziś jestem w twoim bloku, dziś jestem.